وطن تا کې چې پردي ګرځي ډېر زور کوي چې خپل مهم شي ور سره زخمونه نور کوي وطن تا کې چې پردي ګرځي ډېر زور کوي چې خپل مهم شي ور سره زخمونه نور کوي چې خپل مهم شي ور سره زخمونه نور کوي دانځینی ځینی رات وای قرار کین پکور دانځینی ځینی رات وای قرار کین پکور وطن استا وی جړ تصویر مات پی غور کوي چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور کوي وطن استا وی جړ تصویر مات پی غور کوي چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور کوي وطن تا کې چې پرندي ګرځي ډېر زور کوي چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور کوي چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور کوي چې می پوجا بلا الہ الا الله چې می پوجا بلا الہ الا الله بیا فی غور ناند پنجاب دلا ہو رکوی چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور رکوی بیا فی غور ناند پنجاب دلا ہو رکوی چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور رکوی وطن تا کې چې پرندي ګرځي ډېر زور کوي چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور کوي چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور کوي نور تو فک پلاس کې راکا د امداد پونما نور تو فک پلاس کې راکا د امداد پونما وجنی پوما طالب جانان پونا خورو رکوی چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور رکوی وجنی پما طالب جانان پونا خورو رکوی چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور رکوی وطن تا کې چې پرندي ګرځي ډېر زور کوي چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور کوي چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور کوي پوتن کې زړه می خدارا نو ډېر زخمو نه جوړ کړل پوتن کې زړه می خدارا نو ډېر زخمو نه جوړ کړل غازی داستا د توري شرنګ متا ټکو راکوي چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور راکوي غازی داستا د توري شرنګ متا ټکو راکوي چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور راکوي وطن تا کې چې پرندي ګرځي ډېر زور کوي چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور کوي چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور کوي شهید اگران ځوان مرګ هي روان دی کلا شهید اگران ځوان مرګ هي روان دی کلا دغه بدمخی په داستا د وینو پورا کوي چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور کوي دغه بدمخی په داستا د وینو پورا کوي چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور کوي وطن تا کې چې پرندي ګرځي ډېر زور کوي چې خپل مهم شه ور سرا زخمنا نور کوي چې چخ پل مهم شی ور سرا زخمنا نور کوی دا غمنا راس پڑے دغر سلگو واخستان دا غمنا راس پڑے دغر سلگو واخستان محمد است درد غزل مزلا تورا کوی چخ پل میں ہم شی ور سرا زخمنا نور کوی محمد استان تا درد غزل مزلا تا اورا کوی چخ پل مهم شی ور سرا زخمنا نور کوی وطن تا کی چپر دی گرزی دیر زورا کوی چخ پل مهم شی ور سرا زخمنا نور کوی چخ پل مهم شی ور سرا زخمنا